join, help and join, help and join. Oi tate, help and join, help and join. Oi tate, help and join, help and join, help and join. Oi tate, help and join, help and join. Le malo, le mato, misere, qui mai re. דוחנו, איי איי איי, ויקבץ נידוחנו, איי איי איי, ויקבץ נידוחנו, מזרח מערב דורם צופי ארבע כנף סוהרת, מי ארבע כנף סוהרת, מי ארבע כנף סוהרת, אוהרת, מי ארבע כנף סוהרת, מי ארבע כנף סוהרת, מי ארבע כנף סוהרת, אוהרת. החיוך נעלם, אל תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נירב, כי הלכנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נירד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נירד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, מכל הפחד, לא ניפול, לא נירד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה